ke iko tambola moke na banzi kini eko mitelika mo mato salinga nini ye soki olingi ye lobelanga motema pasi eti ye na banzi mato Lobo machine, mina kufao, mina kufao.